पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बात में तो एक है भाई जद बात जानते नहीं बात दूजी बोलो हिम्मत भगवान ना बोलो सत्संग में आज बैठो तुझी बात मत करो बोलो मत चुपचाप सुनो मन लगा के सुनो नींद आ जा रही इतनी खोटी नहीं है जितनी बात खोटी बाद में दो आदमी सुनी खराब हुए नींद में एक रो गए बात में हर तुम भगवान का नाम याद करो स्वतः स्वाभाविक कम बोलो खास आवश्यकता बोलो बोलो मत भगवान ने कहो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु को पुकारो हरदम यहां देखो आप कोई घर का काम नहीं है दुकान का काम नहीं है कोई और घर का कोई काम नहीं है यहां तो केवल भजन करना है रोटी खानी है भजन करना मौज में रहो खूब पसंद रहो आनंद में रहो मौज में रहो एक ही काम है खास भगवान को याद रखना उनका नाम लेना जप करना हर तुम्हें फालतू बात मत करो संसारी बातें मत करो सत्संग में तो बोलो ही मत सबसे आप सुनो मैंने ये बात सुनी है कि जो दूर बैठते हैं वे आपस में बातें करते हैं सच सुनते ही नहीं बहुत गर्वनीय बात है ऐसा नहीं या सत्संग मारे बैठे बोलो मत बात मत करो प्रार्थना है हाथ जोड़कर प्रार्थना है तिरस्कार होता है बात करने तो उठ जाओ चले जाओ बात जान कर जितना समय दिया है भगवान ने और जितना सत्संग मिलता है उतना तो उसे में भगवान को घर में बातों बाहर बातों बातों आता जाता और बातों में नफा नहीं है जब मारे ला लाता हूं हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे सब भाई बहन पुकारा प्रभु सब ही साक्षात भगवान के हर्ष है। आप सभी अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवान को और कोई काम करना है ही नहीं। हरदम यही बात रखो और छोड़ दो सब पता हो। घर को छोड़कर यहाँ आए, सत्संग को छोड़कर कहाँ जाओगे? तो सत्संग करो, बोलो मत, बात मत। हर समय प्रभु को याद रखो। नाथ हे नाथ हरदम भगवान हो गया। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम। जो नाम आप हो प्यारे लगे हरदम जलाओ। चाहो जुगत चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आलो पाओ। चारों युगों में चारों आश्रम कली विशेष, कलयुग में विशेष यहाँ पाओ नहीं है। कर्म कशु कलिकाल जात उजन प्रहलाद जिम पाले सुस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तेरे भवे जो करो भलो भरो संसार, नारायण तुम बैठ गए तेरे भवे जो करो भलो। अपना भवन भार अपना राम राम राम राम राम राम राम राम राम जो हर बात बात बोलो बोलो मत। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मन तो कीर्तन बहुत अच्छा लगे और तुम भगवान नाम कीर्तन कलो केशव कीर्तन। कलयुग में कीर्तन के महिमा जाता है। कलो तद्धरि कीर्तनात् हर समय अब चलते फिरते भी बनाते हुए चुप बोलो बोलो हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ कृपा करो। इतनी बात मान लो बोलो मत। राम बिना मत बोल और बोले ऊपर है पर तो भजन में झोल। या राम बिना ना राम बिना मत बोल, राम बिना मत बोल और बोले ऊपर लगते है पर तो जगत में झोल। असली चीज असली मौको मिली है, समय मिले नहीं है मौका। इस बार से मको भरे हुए ख्याल रखो हरदम नाम नमो हरदम आठ ही पौरी और कोई काम नहीं है। बहनों बाजार सोए बने हो तो चुप रहो चुप रहो चुप रहो प्यार बना लो बहुत थोड़ा बहुत गए चुप भाग संसार का काम करते हुए भगवान को याद रखना और भगवान का भजन करते हुए संसार को बिल्कुल याद नहीं करना। संसार का काम करना हो तो भगवान का नाम और भगवान के स्वरूप को याद रखते हुए करना, मानो संसार ने भगवान को मिला था और भगवान भजन में संसार को नहीं मिला ना, तो भजन ही होना। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलो नहीं, भगवान से कहते रहो लगे रहो। असली भीतर की चाहना लगाओ, भगवान भीतर के आपके भाव को जानते हैं, भाव को। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपको भूलो नहीं, पुकार करो एक माला में चार पांच बार कह दो कि आपको भूलो नहीं आपको भूलो नहीं। दादा हरदम हरदम लगे रहो भगवान में, ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम से लगे रहो भाई। भजन बिना दिन जावे दिन जावे, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कभी मनुष्य देते हैं कि तुम अपना कल्याण कर लो। अभी कलयुग में नाम री महिमा ज्यादा है, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। समय खाली नहीं चल रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर एक जोड़ी में भगवान के भक्त हुए। एक बगुले की बात आती है, पानी में खड़ा है प्यासे मर रहा है पानी पीता नहीं है तो नाम छूट जाएगा। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे पास राम राम राम राम राम राम करो, तो राम राम कर रहा है तो पानी पिया वो पानी में खड़ा है पैसा है। ऐसी बात है, बुद्धा राम जी महाराज जब संत हुए माँ बेटा दो ही थे तो माँ रसोई बना देती तो बुद्धा राम ने कहा माँ रोटी मत बनाए खिचड़ी बना दे, फिर कहो नहीं दही बना दे, फिर कहो तो दही बढ़ा दे, मैंने पहली मती बोला थाले में ठार दे ठंड हो जाए दिन हो गए आ जा बेटा पी ले गुड़गुड़ पी कर भोजन करने में देरी लगे चबड़ में देरी लगे तो पी कर राम राम जाओ। बुधाराम जी महाराज माँ बेटे तो दिल्ली बना दे थारम ठार दे ठंड हो जाए तुम कहे कहते बेटा वो पी के ठंड ना दी कौन उपासना कौन करते राम राम राम राम। ऐसा लोभ लग जाए भगवान न मरो, जीवन सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। सज्जनो यहाँ आए क्या बात है, सत्संग के लिए आए हो, बात मत करो, दूसरी बात मत करो। ऐसा लगे रहो भाई, जैसे बेल के फल लगता है तो लगा रहता है, तो आप ही पटा हो जा भाई, और वो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो बेल से रस मिलता रहता है, लगा रहता है, आप ही बड़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है, पक जाता है, आप ऐसे राम जी से लगे रहो हरदम। राम जी का संपर्क छोड़ो मत, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान को याद रखो, भक्तों छोड़ो बात, कीर्तन कर तो यही बात, नाम जप तो यही बात, हरदम समय भी याद है, सावधान रहो। एक एक श्वास साथ लाख लाख हीरा को बड़े कीमती श्वास है, भी खत्म हो रहा है बिना भगवान के नाम लिए, तो हरदम भगवान का नाम लो। एक संत थे, रात्रि को अकेले रहते, अकेले रात में देखो तो खेती के लिए लोग हल्ला करते हैं, कोई आर नहीं जाए, निगर करते हैं, रातों जगते हैं, तो शिक्षा मिली कि 12 महीना अन्न खावे इतना है, वो जमाना हो तो, नहीं तो मेहनत की जाए खेती पता नहीं होगी, उसके लिए भी रातों जगते हैं, तुम भगवान के भगत हो ऐसे होते हो, शर्म नहीं आती। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के भक्त है, उनको नाम प्यारा लगता है, प्यारा कीमती लगता है, ये पता नहीं है। कहता सगरम हाथ में हीरा आया, समरम बेसूर गाल गोपड़ में भया, भाग दिया गोपन में लाले गो एक, समन पड़ी रोड बैठा तो उड़ो माथो टेक, बड़ो माथो टेक, ऐसा मैं घना गमाया, कह दक्षम हाथ में हीरा आया। ये भगवान का नाम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पैसे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, पछताएगा, अब आज मौका है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई मना करता नहीं है, बातों में चित नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, हर प्यार था है आप सब, हर समय हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान से मांगो, गंगा जी में स्नान कर तो मांगो, और कोई संत महात्मा मांगो, किसी से मांगो, कह भगवान ने बोलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भगवान सार। गोपी गांव वृक्षों से पूछती है, वृक्षों से भगवान पूछे ये जमुना बुकीला जमुना में है गंगा जी का जमुना पूछे भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले आदमी के कहीं जाना हो तो मार्ग पूछता है वो ये नहीं पूछता कि तुम जानते हो नहीं मेरी बात पूछनी हम मुझे मारे बताओ ओ बाबा मैं जानता नहीं है पैसे नहीं जाना जाने की नहीं जाने की बात नहीं उनसे तो मार्ग पूछना है इस तरह से भगवान नहीं करो ऐसा चाहे लगन नहीं है सच्ची लगन नहीं है ये नहीं पूछ जानते हो नहीं जानते हो अब जानो मत जानो अब नहीं पूछो जाना है मां ऐसी सच्ची लगन लगाओ राम राम राम राम राम राम रात और दिन मनुष्य मना श्वास है पता नहीं है पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का महीनों का वर्षों का हद मरता है अपने जीते हुए बहुत दिन हो गए पता नहीं मौत कब आ जाए इस बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम साथ में चलने की पूंजी है क्या इकट्ठी करो और कोई काम आवेगा नहीं भगवान का नाम है जो काम आवेगा कोई काम आवेगा नहीं हे नाथ हम बोलू नहीं भगवान कहते रहो सब करते रहो हे नाथ बोलू नहीं हे स्वामी बोलू नहीं बस हर समय लगन लगन सब कोई कहे लगन का वह सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए राम भजन की बेर है मन सोए नचे तो रे काल अचानक मार से जैसे मृग चीतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे बैरी काल ताल नहीं लेवे बाल वृद्ध गुने तो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाय है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम समय चला गया बहुत सच चला गया ऐसा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कब करोगे भजन भैया समय जा रहा है भजन का समय जा रहा है मनोशरीर दिया है भजन के लिए और भजन के बिना जो समय जा रहा है सहानि तदमत छिद्रम सा चांद जड़ मूर्ता यन मुहूर्तम क्षणम पापी वासुदेव न चिंतित जिन्हें भगवान चिंतन हो वो सब व्यर्थ गया वही हानि है जहा हानि वही गलती मत चिंत वही अंधता है मूर्ता है जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो इस वास्ते उसमें लग जाओ रात दिन मरदम सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ ऐसा लग जाओ जब सुनाओ जब सब उचेत हो जाए सब भाई बहन सब के सब लग जाओ